Hej, bestii, mam ci coś do powiedzenia. Ja to na 3-4. Mam kupiła 500 tysięcy robuxów. Co? Dobra, sorry, do jakiej żabci krwi dasz mi 100 tysięcy robuxów? No chyba nie, ile znajesz nowe psa przy Eros, smato! Oh my god, hej, chcesz być moją bestii? Hej, no okej, okay, dodam cię na grupkę. Hejka. Hej. Może się poznamy? O, kto zacznij. Jestem Nikola i mam 16 lat. Jestem Adrian i mam 16 lat. Jestem Maddy i mam 15 lat. A ja jestem Liliana. Tak. I mam 17 lat. Okej, to ja idę zmienić awatara z Wy. Okej, jestem ładny? Śliczny. To może robimy face reveal? Okej. Dobra, to ja zacznę. To ja. Wow, piękna. Śliczna. Teraz ja. Wow, przystojny. No, śliczny. To teraz moja kolej. Omega hot. Nie no, śliczna. Brrrr, okropna. Halina, skurwysyjko, shut up. Pokazuj teraz swojego ryjca. XD. To Zneta, pokaż siebie.